الله أكبر الله أكبر. اللہ کے ولیوں سے دشمنی مومن نہیں کرتا، کہ حدیث کہتی ہے من عادى لي وليا فقد آزنته بالحرب، اس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی وہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حدیث قدسی ہے، میرا عقیدہ ہے اور آپ کا بھی یہ ہونا چاہیے. ولیوں کے ساتھ محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ اللہ کا قرآن اور اللہ کے رسول کے فرمان نے سمجھایا، ولیوں سے محبت کرنی چاہیے. لیکن یہ نکھیڑنا ضرور چاہیے کہ ولی کہتے کس کو ہیں؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ ولی نہیں ہو سکتا، جو گالیاں دیتا ہے میرے بھائی وہ ولی نہیں ہو سکتا، جو دھوکہ اور فراڈ کرتا ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا. ولی وہ ہوتا ہے جو پاکیزہ ہوتا ہے، جس کی عبادت مثالی ہوتی ہے، جس کے معاملات مثالی ہوتے ہیں. دوسرا اس کا نقصان کیا، اگر ولیوں سے کسی قسم کی نفرت ہوئی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک شخص نے گالی دی، سعد نکلے کہتے ہیں کس کو گالی دے رہے ہو؟ اللہ کے شیر کو؟ نبی کے داماد کو؟ کس کو گالی دے رہے ہو؟ مسلمانوں کے خلیفہ کو؟ ڈر جاؤ، وگر نہ تم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. اتنی بات کر رہے تھے تو ساتھ یہ دعا کر دی، اللہم ان ھذا یشتم ولی من اولیائک، اللہ یہ تیرے ولیوں میں سے ایک ولی کو گالی دے رہا ہے سیدنا علی کو. فلا تفرق هذا الجمع حتى تريهم قدرتك، یا اللہ لوگ بھی جمع ہیں، یہ لوگ اس وقت تک جائیں نہ، ان کے جانے سے پہلے اس کو اپنی قوت دکھا. وہ ظالم جو سیدنا علی کو گالی دے رہا تھا سواری پہ بیٹھا تھا، سواری نے اس کو اٹھا کے پھینکا، پتھر پہ گرا اور سر اسی طرح پھٹ گیا اور اسی جگہ ہی مر گیا. سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ جس انسان کی زبان پہ اللہ کے ولیوں کو گالی دی جاتی ہے، یہ سمجھ لے کہ اس شخص سے رب تعالیٰ ناراض ہیں، کیونکہ اس نے اللہ کے رسول کی بات نہیں سمجھی. من عادى لي وليا فقد آزنته بالحرب، جس نے دشمنی اللہ کے ولیوں سے لگائی اس نے اللہ سے اعلان جنگ کیا ہے. کبھی ولیوں سے دشمنی نہ کریں.